reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, trzeci dzień listopada, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Na Warmii i Mazurach wylała rzeka Guber. Cztery budynki zostały podtopione w miejscowości Lwowiec. 250 zł, jak sami mówią, to dla nich wysoka suma. Pracownicy DPS-u w Częstochowie rozpoczynają protest. Chcą, by wypłacono im podwyżki. Nowym szefem Banku Centralnego USA będzie Jeremy Powell. Nominację ogłosił prezydent Trump. Ostrzeżenia hydrologiczne najwyższego trzeciego stopnia dla pięciu województw. W dwóch innych obowiązują alerty drugiego stopnia. W warmińsko-mazurskim w miejscowości Lwowiec wylała rzeka Guber przy ujściu do Łyny. Woda podtopiła cztery budynki mieszkalne. Kolejny jest zagrożony podtopieniem. Na miejscu pracują służby. Informuje Marzena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jednostki ochotniczych straży pożarnych wkładają te opory przeciwpowodziowe właśnie z piaskiem. No ale sytuacja jest na tyle stabilna z tego, co tutaj rozumiem, że w najbliższym czasie nie planuje się przeprowadzenia ewakuacji ludności. Najwyższe zagrożenie wysokim stanem wód oprócz Warmii i Mazur występuje na Mazowszu, w Łódzkiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Przerywają pracę, zainterweniują tylko w nagłych przypadkach. Zatrudnieni w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie rozpoczynają bezterminowy strajk. Chcą, by wypłacono im 250 zł podwyżki. To dla wielu z nas być albo nie być, mówi Ewa Będkowska, instruktor terapii zajęciowej. Za te 250 zł można opłacić jakieś media, nie wiem, kupić bilet miesięczny. Tym bardziej, że te pensje w tej chwili są jakby przeciętne. Wypłata podwyżek może nastąpić dopiero, gdy zatwierdzą je władze miasta. Podpisany jakiś czas temu układ zbiorowy zakłada podniesienie płac zatrudnionym we wszystkich placówkach pomocy społecznej w Częstochowie o 150 zł. Prawdopodobnie dopiero jutro stanie przed prokuratorem piąty Ukrainiec zatrzymany w związku z zabójstwem w Gdańsku. Mężczyzna wpadł wczoraj wieczorem na przejściu granicznym w Medyce. Próbował uciec do swojego kraju. Policja transportuje go do Gdańska. Wszystko wskazuje na to, że to on w środę w dzielnicy Lipce zadał swojemu rodakowi śmiertelne ciosy nożem. Policja zbiera dowody i ustala świadków tragedii. Apeluje, by zgłaszali się do komendy. Wcześniej policja zatrzymała czterech obywateli Ukrainy. Oni zostali przesłuchani w charakterze świadka. Londyn żegna Zbigniewa Makowieckiego, weterana kampanii wrześniowej, oficera 1. Pułku Szwoleżerów, a potem 10. Pułku Dragonów podczas powojennej okupacji Niemiec. Pułkownik Makowiecki dał się potem poznać m.in. jako działacz harcerski i człowiek wspierający polonijne szkolnictwo. Zmarł 24 października. Zbigniew Makowiecki został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Człowiek, który swą biografią mógłby obdzielić parę życiorysów, zawsze zachowywał skromność i powtarzał: ja reprezentuję tylko wielką grupę ludzi z mojego pokolenia. Służyli wspaniale Polsce, dożyli późnego wieku. Jego pobyt w obozach niemieckich Wehrmachtu to jest pobyt prawie 6 lat. I on to zawsze bardzo marginalizował. Mówi mi Dariusz Szymczyk, badacz historii żołnierskiej emigracji i znajomy pana Zbigniewa. Wspomina go jako człowieka etosu i klasy. Pan pułkownik Makowiecki był jednym z ostatnich przedstawicieli przedwojennej kultury, przedwojennego świata, światopoglądu, obyczajów, uczciwy, szczery. Ktoś taki, jak to się mówiło przed wojną, któremu honor nie pozwalał. Londyn żegna bohatera. Dziś nabożeństwo i spopielenie. Prochy trafią potem do Polski. Tu 25 listopada msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Zbigniew Makowiecki pochowany potem zostanie na wojskowych powązkach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jeremy Powell będzie nowym szefem amerykańskiego Banku Centralnego. Nominował go prezydent Trump. Ogłaszając nominację Jeroma Powella, prezydent Donald Trump powiedział, że nowy szef Zarządu Rezerwy Federalnej jest oddany i inteligentny i że jego mądrość pomoże amerykańskiej gospodarce pokonać wyzwania. Jestem pewien, że dzięki tej kandydaturze Zarząd Rezerwy Federalnej będzie miał właściwe kierownictwo na najbliższe lata, mówił Donald Trump, dziękując dotychczasowej szefowej Fed Janet Yellen. Nominując Powella, prezydent USA zerwał jednak z tradycją pozostawiania szefa Banku Centralnego na drugą kadencję. Sam Jerome Powell, który zasiadał w Radzie Gubernatorów Rezerwy Federalnej od 2012 roku, wyraził uznanie dla swoich byłych szefów Janet Yellen i Bena Bernanke. Każdy z nich uosabia najwyższe ideały służby publicznej, niekwestionowaną uczciwość i oddanie w sprawowaniu naszego mandatu, oświadczył Powell, który według ekspertów będzie kontynuował dotychczasową politykę amerykańskiego Banku Centralnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś sporo chmur, ale będzie się też przejaśniać. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie. W Karpatach śnieg. Temperatury w Przemyślu dziś 8 stopni, w Suwałkach i Lublinie 9, w Łodzi 10, a najcieplej będzie w Szczecinie i Koszalinie, tam 11 stopni. Trójka.

słyszę. I jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie, co by tu jeszcze? No właśnie, taka płyta tygodnia. Maleńczuk śpiewa Młynarskiego. Płyty wędrują do pani Sylwii. I tu jest miejscowość, która nazywa się Radoryż Kościelny. Pani Sylwio, proszę dać znać, gdzie to jest, bo chętnie byśmy się tam z Piotrem wybrali. I jeszcze pani Julianna z Parsenska, przepraszam. Parsensko, pani Julianna, tam wędruje druga płyta z piosenkami Wojciecha Młynarskiego, a śpiewa je Maleńczuk. Maleńczuk śpiewa Młynarskiego, taka płyta tygodnia. No i my wracamy sobie w LP Trójce teraz do archiwum. Sięgnąłem do notowania 473. To był marzec 91 roku i w zasadzie tytuł mógłbym zadedykować ZAS. Zaśpiewa Sting. Mam nadzieję, że też się Państwu ładnie przypomniało. Mad About You to tytuł tego utworu. 473 notowanie listy z marca 91 roku. I to był oczywiście Sting. No ale teraz przypominam o tym, że trwa głosowanie na dzisiejszą listę, bo tak się zjesienniłem dzisiaj od rana, że zapomniałem zupełnie powiedzieć Państwu, że jeszcze godzina i 35 minut na oddanie głosów na dzisiejsze notowanie. Na dziś listę po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. Może Państwo zagłosują na Roberta Planta? Dziś w sam raz taka pogoda, by wieczorem zasiąść przy radioodbiorniku i posłuchać, jak Niedźwiedź będzie prezentował kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego i zobaczymy, jak dziś poradzi sobie Robert Plant, tytuł utworu Bones of Saints. Znajdą Państwo ten utwór w zestawie do głosowania, na głosowanie jeszcze półtorej godziny, o 12 zamykamy. Jestem ciekaw losów utworu Last Chance Motel zespołu Procol Harum, bo tydzień temu zamykali poczekalnię. I've been pretty clean. that my best friend's wife was the best girl I've ever seen. It was like she'd stepped straight out of the silver screen and hit me right between the eyes. I guess I'm more appealing than I thought I was, 'cause the next thing I knew, ukrywam, że z wielką niecierpliwością czekam na wyniki dzisiejszego głosowania, bo jestem ciekaw na przykład, czy Procol Harum wreszcie trafi na listę przebojów programu trzeciego, czy dalej pozostanie w poczekalni. Wszystko się okaże dziś po 19:00 w imieniu Marka. Bardzo Państwa zapraszam. Jak Państwo wiedzą, bo przyznawałem się do tego niejednokrotnie, mam ostatnio szajbę na cygarety, czyli na Cigarettes After Sex, zespół amerykański z El Paso. Ale jest jeszcze jedna szajba i to jest szajba polska, stylistycznie krańcowo różna, ale też chciałbym, by Państwo zwrócili uwagę na ten utwór. Pojawili się przyjaciele Titus i Janie Brachaczek, a płytę nagrał zespół Azyl P. Tytuł utworu Och Lile. kapitalnie i tam na dodatek koncertowo. Azyl P, Titus, Ania Brachaczek, O Lila w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Tak się poukładał program, że zgrupowały się utwory, na których mi zależy. Na przykład Kenny Wayne Shepherd. Something you can't buy. Love something you make. That's how we roll. That's how we roll. Can't sell your soul. Not for diamonds, diamonds and gold. The high and the low. You reap what you sow. Not for diamonds, diamonds and gold. Back the hands of time. You can't change the past, but something's gonna change your mind. Yeah, there is more to this. All the light you can't see. The more you get, the less you got. The truth is gonna set you free. That's how we roll. That's how we roll. Can't sell your soul. Tell me you don't Diamonds and Gold w zestawie do głosowania Kenny White Shepherd Band. Tak mi się wydaje, że Kenny jutro rozpocznie naszą poranną poczekalnię, ale chyba będzie utwór z niespodzianką. To zapraszam jutro po godzinie 7, a na razie jest za 16:11. Fajny film. I teraz Ryszard Jaźwiński. Za nami zaduszki, a dziś premiera filmu, która znakomicie wpisuje się właśnie w ten czas. W trójce z nami Alicja Albrecht. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka filmu Młynarski, piosenka finałowa. Przypomnę, Wojciech Młynarski zmarł 15 marca tego roku. I to jest film, który jest, myślę, dla nas wszystkich ogromną niespodzianką, bo też ostatnie z nim spotkanie na ekranie, niezwykłe spotkanie, i nie tylko z nim, z wieloma innymi osobami, z rodziną, przyjaciółmi. I muszę powiedzieć, że film powstawał przez 2 lata. Wojtek zmarł w trakcie jego montażu. I pamiętam, że byłam przerażona, że odszedł w takim momencie, kiedy już wiedziałam, że przecież nie pokażę mu tego filmu. On fragmenty widział tylko tego filmu, który powstawał, ale już nie będzie mógł go w całości zobaczyć i ocenić. I cała odpowiedzialność spadła na mnie. Więc byłam trochę przerażona, ale było wiele takich metafizycznych jakichś sytuacji się wydarzyło, że wydawało mi się, że mam zgodę z góry od Wojtka, żeby ten film dalej robić. I tak powstał film. Ale to był ostatni, długi bardzo wywiad, którego fragmenty na razie tylko zobaczymy właśnie w filmie. Film się w ogóle od tego zaczął, od naszego spotkania przypadkowego i od tego, że powstał wywiad Rzeka 4,5-godzinny, który był trzonem potem filmu. Fragmenty, tak jak pan powiedział, są w filmie, a potem budowałam już całą resztę, czyli rozmawiałam z ludźmi, którzy z nim pracowali przez wiele lat, którzy komponowali, którzy wykonywali jego piosenki, aktorzy, którzy z nim pracowali na scenie. Muszę powiedzieć, że to był ostatni wywiad Młynarskiego, gdzie on też w jakiś sposób podsumowywał swoją twórczość i swoje życie, ale ci wszyscy ludzie, ci wielcy artyści, z którymi rozmawiałam, też musieli sięgnąć pamięcią wstecz i właściwie każdy z nich mówił, że na zakończenie tej rozmowy, tego wywiadu, że też właściwie dokonali takiego podsumowania swojego życia artystycznego i kontaktu z Wojtkiem. W wypadku tych 30 chyba osób, z którymi pani rozmawiała, no wszystkich doskonale znamy, bo to artyści i twórcy polskiej kultury byli bardzo mocno związani z Wojciechem Młynarskim, ale w filmie pojawia się też trójka jego dzieci. Tak. I w innej roli wnuk. Tak, i w innej roli wnuk. Tadziu Kieniewicz był operatorem, syn Agaty. Muszę powiedzieć, że znakomity człowiek. Autor zdjęć, tak? Tak, autor zdjęć i bardzo wrażliwy. Bardzo fajnie mi się z nim pracowało. Zresztą muszę powiedzieć, że cały zespół był młody. To byli młodzi ludzie. Niektórzy z nich dopiero w trakcie realizacji filmu poznawali twórczość Młynarskiego i po prostu są zafascynowani. Powiem jeszcze o dzieciach. Dzieci, czy indywidualności. Myślę, że nie było im łatwo żyć pod jednym dachem z geniuszem. Nie boję się tego powiedzieć, to był geniusz. 3,5 tysiąca piosenek, rewelacyjne tłumaczenia Brela, Oku Drzawy. No nikt tak nie przetłumaczył Brela jak on. To ma zupełnie inną wartość. Mistrz języka polskiego, człowiek szalenie precyzyjny i wymagający w stosunku do swoich dzieci. I myślę, że żyć pod jednym dachem z człowiekiem, który no nie był łatwy w takich kontaktach prywatnych, jako człowiek bardzo wymagający od siebie i od innych. A myślę, że te dzieci wyszły zwycięską ręką. Z tego kontaktu z ojcem. I z drugiej strony, no przecież przez ten dom przewinęła się cała plejada najwybitniejszych postaci kultury polskiej. Oczywiście. Te dzieci miały okazję poznać tych ludzi. To też jest moim zdaniem godne pozazdroszczenia, bo to był specyficzny dom, polski, bardzo polski dom. I jeszcze jeden walor filmu, o którym koniecznie musimy wspomnieć. Niezwykłe, często premierowe, choćby najdrobniejsze materiały archiwalne. Tak, materiały archiwalne, niektóre po prostu wynalezione przeze mnie z tony taśm, ale wydaje mi się, że znakomicie nie tylko oddają postać Wojtka Młynarskiego, bo pokazują go w różnych sytuacjach twórczych, ale także opisują epokę, w której tworzył i to ma dodatkowy smaczek. O ile czasami się zastanawiałam, czy ten film będzie, dla jakiego odbiorcy będzie, więc myślałam, że może takie retrospekcje, to będzie film dla osób mojego pokolenia, pokolenia moich rodziców, dziadków, a okazało się po festiwalach, na festiwalu Dwa Brzegi, w Zakopanem i w Gdyni, że tam Tłumy młodych ludzi tak. przychodzi i że są zafascynowani tymi niestarzającymi się piosenkami Wojtka Młynarskiego. Będziemy mogli też usłyszeć je w filmie. Młynarski, piosenka finałowa, to dzisiejsza premiera kinowa. Dziękuję bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękuję. Była z nami autorka filmu Alicja Albrecht. Dziękujemy Państwu bardzo i z tego, co się zorientowałem, ten film koniecznie trzeba zobaczyć. Koniecznie trzeba również zagłosować na listę przebojów programu trzeciego. Dzisiaj jeszcze przez godzinę i 12 minut, a my teraz wskoczymy do archiwum. Notowanie 777 z grudnia 96 roku. Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I know sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes again it seems all I have is worry, and you're bound to see my other side. Seem edgy, I want you to know I didn't mean to take it out on you. Life has its problems, I've got my share, but that's one thing I didn't mean to do. Oh no, 'cause I love you. Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, you're bound to see some bad. Takie wspomnienie z 1996 roku, notowanie 777, Joe Cocker, Don't Let Me Be Misunderstood. I z tego samego notowania na koniec godziny jeszcze Manam. To by nie było żyć. ciebie i bardzo się boję. Czekam na ciebie, czekam na ciebie. Choć mnie całuje, nie jestem twoja. Najpierw kochany, musisz mnie wykupić. Daj niebu to, czego niebo nie ma, we krople krwi do anielskiej próby. Teraz krew twoja z moją krwią się miesza. Za chwilę anioł nas rozgrzeszy. Ogłoszenie społeczne.